Motherfuckedura. LM. Bo oni obcinają nas, a my obcinamy was. Yo. Dzień jak co dzień, tym samym torem. Każdy przechodzień musi przejść przed obserwatorem. Jak Salvatore Dali, w oddali sztuka na sztukę lukam. Ma jak Barry Hall i dwupak, ich żar pali tutaj. Te biodra, ta talia osy, te czarne oczy, a la Italia to styl. Ma w sobie trotyl, ma kobiet dotyk. Ma i dobrze gra w dobie floty. Po tym nadchodzi tu następny, piękna okaz. Same zalety ona ma tu ich, pęk na pokaz. Poematu forma oraz duży format. Seksu bestia to nie kwestia sporna. To jak sesja zdjęcia to fotograf. Twa nota 5 na 5 kiedy w to grasz. Słucham dźwięku który jest w jej ruchach. Twój seks appeal tak jak etna wybucha. Jedna setna we snach ma styl tak jak ty. To nie tani plastik. Masz styl tak ty naraz i bez błędu. Mi tu pika radar. Obiekt w zasięgu a design to Prada. Madam wzrokiem ją badam, a jakże? Może także i ona mówię na grzech. Ja tak mogę wiecznie, zbuduję tu szałas. Nie uciekniesz przed Watchers Club, mała. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie musisz ich mieć. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie sam sam. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie musisz ich mieć. The Watchers. Skwar to pismutki, żar rozleniwia. Piękne kobiety, Watchers Club klimat. Wiesz, jesteś ekstra, nogi i reszta. Budzi się bestia, ty piękna esencja. Nie odchodź proszę, wiem, że zostać możesz. Plaża może, każda niunia opala się o tej porze. Jest gorzej, odeszłaś, teraz czuję niesmak. Ale piasek tyle lasek kryje gustu kwestia. Sprawa męska, ale nie, taka dama. Agencja kaprys, patrzysz o co kaman. Ziom zmiana, ona sama musi zostać. Ta postać dorosła, nie narazi mnie na koszta. Szukam celu jak sygnału satelita, jak fanów elita, znalazłem witaj. Wygląda bosko, piękna jak ala curuś. Spogląda, przeszła tylko fala bólu. Pierwsza liga, klasa niczym Lakersi. Patrz na jej biodra, spójrz na jej piersi. Czeka na luksus, relaks jest tuż tuż. Kuszą oczy turkus, chcę móc już tu. Dałbym trusku, lecz dama ma pana. Ja jak Panama, a on jak złota brama. A stamaniana, nie dana mi ta słodycz. Karawana miłości gdzieś dal odchodzi. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie musisz ich mieć. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie sam sam. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie musisz ich zmieniać. The Watchers. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie sam sam. The Watchers. Dziś idziesz, nie musisz ich mieć. The Watchers. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie sam sam. The Watchers. The Watchers dla klimat. Dziś idziesz, nie musisz ich mieć. The Watchers. The Watchers dla klimat.